राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 29 नवंबर 1999 दोपहर लगभग 3 बजे माता जी का मंदिर नई दिल्ली। राम। वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। बड़े आनंद की बात है, आज हम लोग भगवत संबंधी बातें सुनने कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं। भगवान की विशेष कृपा है, जहां पर कृपा राम के होगी तहां पर कृपा करे सबको ही, सबको ही, सबका भी सहयोग है। मानव शरीर सज्जनों केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये सांसारिक कामों में खो देने के लिए नहीं है। इस जन्म को पाने के बाद में दूसरा कोई जन्म ना हो ऐसा उद्योग किया जाए। मानव को चाहे परमात्मा की प्राप्ति का साधन कहो, ये एक नहीं है। ये जीव फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कब उग करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके कभी हो मनुष्य जन्म देते, वो मनुष्य जन्म हमने उन्हें पाया है। भाई हो चाहे बहना हो, मनुष्य शरीर मिला है ये भगवान की प्राप्ति से मिला है। कई संप्रदायों में भेद भी बताया है, पर हमारे शास्त्रों में श्री उपेश शास्त्र भी आंधी प्रदान करते हैं। बहनों माताओं में भगवान की प्राप्ति में भेद नहीं है। यहाँ अलग अलग भेद है, वो तो पुत्र का भी धर्म है, पिता का धर्म है, स्त्री का धर्म अलग धर्म है, लड़कों का अलग धर्म है, सब बताया है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सबका पूर्ण अधिकार, इसमें किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई विशेष अधिकार नहीं। कई जगह साधुओं की महिमा अधिक आती है, परंतु गीता जैसे सर्वमान्य ग्रंथ में सबकी समान रीति अधिकार है। सात अधिकार बताए, नौवें अध्याय ग्रंथ में अभी से सूत्राचार और ये पीछु पापी होने और स्त्रियों के शस्त्र सूत्रा एक ब्राह्मण पुण्य भक्ता सात बताए, सात बताए, इसमें कोई बाकी नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार वर्ण और स्त्रियां पांच और एक दुराचारी एक पापी होने। दुराचारी जो भी दुराचारी है, पापी होने जो पहले से पाप किए है, उनका नीचे कुल में जन्म हुआ है वो पापी होने है। सबसे अधिक दोषी होता है जो पाप आचरण करता है, तो ये भी शिव पापी होने हैं वे भी, और अभी से सबसे पहला नाम उसका लिया है। सज्जनों भाइयों बहनों ध्यान दो, अभिषेक शुक्राचार्य सबसे पहले दुराचारी दिया है। दुराचारी के समान नीचा कोई नहीं है। जो मनुष्य आदि प्राप्त करके मदिरा मांस आदि सेवन करता है, बुरे प्रश्नों में लगता है, चोरी डकैती आदि करता है, लूटपाट करता है, दुनिया को दुख देता है, उसके समान पापी कोई नहीं बताया गया है। ऐसा घोर पाप करने वाले भी अगर भगवान की प्राप्ति में लगे तो उसको प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले ये समोहम सर्वभूतेषु मनोवैद्येषु, यहां से प्रश्न हुआ है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, कोई मेरे द्वेष का विषय नहीं है, कोई मेरा प्रेम का विषय नहीं है, समोहम सर्वभूतेषु सब प्राणियों के ऊपर समान मेरी कृपा, सब मोरी बराबरी दया, बरोबर दया है, बरोबर स्नान है। इसमें जो सभी से ज्यादा पापी है, जो आचरण खराब है, खान पान देने का खराब है, लोगों को दुख देता है, कष्ट देता है, ऐसा पापी भी दुराचारी भी भजते मां बने भाग, अगर मेरे भाव भाव भजने में लग जाए। सजनों ध्यान दें, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग का अर्थ ये नहीं है अन्य है ही नहीं, एक केवल भगवान में तैल धारावत मन लगा हुआ हो उसके वचन नहीं है। वर्षों तक साधन करने पर भी मन तत्परता से नहीं लगता है तो अभिषेक शुद्धाचार पापियों में मुख्य पापी, यहां से शुरू किया भगवान ने, वो लगे तक उसका तेल रावत मन लग जाए ऐसी बात नहीं है। परंतु वो भी बजते मामन निभाग न अन्यम बजते ही अन्य भाग, विचार कर लिया कि अब मेरे को भजन करना है, अब मेरे को भजन में लगना है, ऐसा सच्चा विचार कर लिया वो अनुभव हो गया। कैसा ही रोजारी हो, भगवान का एक कायदा है, रहतन प्रभुचित चूक की है कि करत सुरत सोवार ही है कि चूक की याद नहीं रहती और हृदय की बात वो सोवार याद होते हैं। भगवान जिसका हृदय भगवान की तरफ लगा है, खूब ख्याल करना है, कायन क्या है ध्यान देना, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, जीव मात्र सब तक नहीं नीचा है, परंतु आदि में सबसे पहले केवल ममई वंश हमारे अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद सहज शुभ राशि। सो माया बस भय, माया बस में पीछे हुआ है, पहले सब के सब परमात्मा का अंश है। भाइयों से बहनों से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, आप अपने को पापी दोषी न माने, मूल में आप सब के सब भगवान की संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, मूल में परम शुद्ध है, परम निर्मल है। सो माया बस भय, माया बस हुआ है, माया बस है नहीं बना है। इस बात से जब विचार कर ले कि भगवान धर्म चलता है चलना है, ऐसा विचार करते ही मान पवित्र हो जाता है, ऐसा विचार करते ही सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोठी अगर सही तब ही, जब भगवान के सन्मुख हो जाए भगवान ही तरफ हो जाए। 12 वर्ष तक सूर्य भगवान को न देखे, गुफा में ही रहे, सूर्य का दर्शन भी न करे, पर जिस दिन देखेगा उसी सूर्य भगवान दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है भैया, बारह वर्ष तैयार नहीं देखा तो बारह महीना मैं नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं है। बारह दिन नहीं देखूंगा, बारह घंटा नहीं देखूंगा, बारह मिनट नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं है। जब देखा तभी सूर्य भगवान वैसे के वैसे तैयार, जो सदा दर्शन करता है उसके लिए तैयार है, वैसे के वैसे भगवान उसके लिए तैयार है। बारह वर्ष नहीं देखा तो सन्मुख हुए जीव हुए, जब ही जन्म कोट यज्ञाशय तब ही जब सन्मुख होता है उसी दम उसे करोड़ जन्म में पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कारण मूल में परमात्मा का अंश है। साक्षात ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना, सबसे मेरी प्रेरित प्रेम से प्रार्थना है, आदर से कहना है, बहनों से भी भाइयों से भी प्रेम से आदर से, आप भगवान के अंश है, अभिमान नहीं, सच्ची बात है, आप भगवान के अंश है, महान पवित्र है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुखराशी शैल स्वरूप हो, आप महान आनंद स्वरूप हो। माया बस भय हो, माया के बस में होकर के बंधो कीर मन कट की नाई, कोशा जी महाराज ने दूध सन दिए, एक कीर बताया एक मरकट बताया, ये माया बस हुआ कैसे है तो कीर मरकट की तरह है। एक जगह सुगा पकड़ने वाले सुगा पकड़ते थे तो जंगल में रहने हमारे ऋषि ने देखा कि ये बेचारे जन्म भर दुखी हो जाते, पिंजरे में घा देते, फिर बाहर निकलने नहीं देते, खुला खोलने वाला, तो एक काग एक सुगा मार के दे दो, तो उस पतित ने एक सुगा दे दिया, पिंजरा दे दिया, पिंजरा भी दे दिया। महाराज ने उसको लिया और पढ़ाया गया, देखो सुगा जहां कुंडी होती है जल की उसके ऊपर एक लकड़ी दे दी, उसमें एक ऐसी घूमने वाली बगुली पैदा दी, जो वो जब पानी पीने बैठता है सुबह का स्वभाव है कि कूद करके बैठता है, बैठ कर वो बीच लकड़ी पर बैठा और पानी पीने के लिए नीचे सोच करी तो ये झुका तो खट वो घूम गई, तो उलट गया नीचे जो पकड़ा हुआ है। अब देखे चारों तरफ देखे दीवार, छाती के ऊपर लकड़ी, अब निकलना हो गया मुश्किल। अब वो देखता है कि नीचे पानी दिखे, पानी में आकाश दिखे, नीचे बहुत बड़ी गहरी गहरा पानी है, डूब जाऊंगा तो निकलूं कैसे, छाती को लकड़ी आ गई, उसको पकड़ देते हैं, वो पकड़ के पीछे में डाल देते हैं। तो सूखे को पढ़ाए, देखो सूखा जहां ऐसा जल हुआ जाना नहीं, कोने में जल रखा हुआ है, ऊपर लकड़ी है, उस लकड़ी पर मत बैठना, वो भी सीख गया लकड़ी पर मत बैठना, सूखे पौधे पकड़ गया, देखो वहां पड़ने से घूमना नहीं, नीचे जल दिखता ऊंचा नहीं, वो उड़ जाना, वो बंधन नहीं है उड़ जाना, तो वो अंदर नहीं उड़ जाना, बंधन नहीं उड़ जाना, सूखा पौधे लग गया, तैयार हो गया, वहां बंधन नहीं है उड़ जाना, पढ़ा दिया। तो वो सुगा वैसे ही बोलने लग गया, जब बोलने लग गया तो महाराज ने देखा कि अब इसको परवरिश क्यों करें, इसको समझा दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया वो सुगा में, सुगा में गया तो वो बोली उसे सुने तो दूसरे सुने सीख गए कि ये तो बहुत बढ़िया बोलता है, वैसे बोलने लग गए, तो 10-15-20-50 सूखे बोलने लग गए, तो महाराज ने देखा कि हमारा प्रयास सफल हो गया, अब ये सूखे बिचारे फंसेगा नहीं, ऐसा विचार खुशी बनाई, बधी गाया वैसे कोड़ी रखी वैसे ही। तो महाराज ने देखा, कहते हैं कि सूखे पास नहीं जाना, नहीं जाना कहते हैं, गया पास नहीं, वहां जाल कुंडी के किनारे बैठा, बीच में लकड़ी पर मत बैठना, बैठा था खून में उसी भरी कहते उसे पानी में लटक जाओ तो घबराना नहीं, पानी में जो पूजा जाओ घबरा ही उठेगा, अब जो ही उठते उड़ जाना बंधन है नहीं उड़ जाना, बंधन है नहीं उड़ जाना कहता है पर लटके वैसे एक दृष्टांत दिया। दूसरा दृष्टांत दिया मरघट का, बंदर को, बंदर भी खुला घूमता है, खुला घूमता है तो उस बंदर के लिए छोटे मुंह का घड़ा भुने हुए चने पास में बखेर दिए और उस घड़े में रख दिए, बंदर आता है वो चुड़ चुड़ता है चुप करके देखता है इसमें घड़े में बहुत बड़ा हाथ धरा दोनों दोनों मुठे भर ली, अब दोनों मुठे भर ली फंस गया बाबर तना तो वो छोड़ता नहीं है घड़ा उसे छोड़ता नहीं चुना हाथ में आया तो छोड़ता नहीं कोई घड़ा उठ छोड़ता नहीं भाई उठे बन गया चीर चीर करने लगा उसको कपड़ा डाल के पैक बंदर में डाल दिया। तो दो दृष्टांत क्यों दिए, इस संसार में दो तरह के मनुष्य हैं, एक है पढ़े लिखे एक है अपढ़, अपढ़ों के लिए दृष्टांत दिया बंदर का, पढ़े लिखों को दिए दृष्टांत दिया सूखे का, सूखा बोलता वैसे ही है लड़के वैसे ही, ऐसे हम लोग कथा कहते हैं दूसरों को सुनाते हैं उपदेश सुनते हैं तो परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे भवंती, दूसरों को उपदेश देने के समय हम पंडित हो जाते हैं परंतु विस्मरंती अशिष्टत्व वो शिक्षा भूल जाते हैं स्वकार ये समझ, अपने घर में पैसा आवे और भोग सामने आवे तो भूल जाते हैं बात में सीख रही बातें कह दी कुत्ते को देखा कुत्ता, एक सज्जन ने एक बात सुनाई मेरे को बड़ी अच्छी लगी, उसने बताई करने पर कथन नहीं करे करने पर कथन नहीं कहते अज्ञानी दिन रात कुकर जो भूलता भी सुना सुनाई बात कुकर यहाँ बसेगा यहाँ भूलता तो यहाँ से दूर वहां वो सुना उसने उसने भूसा शुरू कर दिया उसे सुनते से वही भूसा शुरू कर दिया उसको पूछे किसको भूसते हो तुम किसको पता नहीं वो भूसा सुना भूसना शुरू कर दिया। इस तरह से ये कथा कहता है हमें कहना शुरू सुना वो क्या कहते हैं हम देखा देंगे पूछा दिया पूछना शुरू कर दिया। अरे भाई तुम समझो तो सही अब सूखा कह तो बड़ी अच्छी बात उसे नजदीक नहीं जाना फंसा वैसा ही मना दे बस ठहर भाई अभी तुम पकड़ो मत इसको ये पड़ा हुआ है फिर दर्द लग गया वैसे ही और फंस गया तो चें चें चें चें करे वैसे फंस गया वैसे ही। ये पढ़े लिखे हुए समझदार आदमी दूसरों को अच्छी तरह समझाने वाले वे फंसे हुए उसके लिए सूखे का दृष्टांत दिया और अपढ़ का दिया बंदर का दृष्टांत वो बेचारा बोलता कुछ नहीं जानता कुछ नहीं पर फंसा वैसा ही। तो ये दो दृष्टांत दिए बंदो कीर मरकट की नाई कीर और मरकट खाने पीने खालों में पीना खाना पीना वो पानी पीने में वो खाने में बस खाना पीना भोग करना बस इसमें रस रहना है संगत के मेरी। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो ये लटकों में तुम फंस जाओगे परतंत्र हो जाओगे पर तो सुनते ही नहीं कहते बात करे बड़ी सुंदर करे और जो तुम ऐसे हो ये हमारी प्राइवेट लाइफ है हम व्यक्ति साहिश होकर बातें अच्छी कहते हैं अच्छी कहते हैं काम क्या आई बड़ी सुंदर बातें कही काम क्या आई तुम्हारे काम आई नहीं तुझे काम आई नहीं सुनने वाले को काम नहीं सुने राजी हो गया आशा वाह वाह आपका सुंदर बताया पर लटके वैसे ही ऐसी बात बताई ये पढ़े लिखों के लिए ये समय बताया और अपढ़े के लिए पंद्रह बारह बता दिया दोनों में फंसने में कोई फर्क नहीं पढ़े लिखे सही आदमियों को बता देंगे आप तो कई हाजिर हो गए हमारी बात सुनने के लिए बहुत हाजिर हो गए तो सुनते हैं आदर करते हैं वो सुनाने वाला समझता है हमने तो बहुत अच्छा किया, हम पंडित बन गए। भैया पंडित ऐसे नहीं बनता, पढ़ना सदस्य विवेक बली बुद्धि पढ़ना साथ समझाता ऐसे ऐसा पंडित इत्यादि इत्यादि मिली तो पंडित बनता है। पंडित नाम है सत असत का विवेक हो, ये सत है ये असत है, ये नित्य है ये अनित्य है, ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है, ये ठीक है ये बेठीक है, ये बांधने करने वाले ये बूते रहने वाले, इन बातों को सीख ली सीख करने लग गए काम नहीं चलेगा। वैसे ही आचरण हो, जैसे कहते हैं वैसे ही आचरण हो अपने, वैसे ही असत चीजों से अलग हो, खूब विवेकवती बुद्धि जागृत होगी जिसको उसका नाम पंडित है। केवल बातें कहने से पंडित नहीं होता, केवल सुनाने से। तो ये दो दृष्टांत दे बताया, तो आप लोगों से प्रार्थना है केवल बातें सुनना सीख लेना नहीं है, काम करना है अपने, अपने वैसा पढ़ना है, अपने आचरण में वैसे ही लाना है जैसे लोगों में कहते हैं, इसलिए सुनाने के लिए हमारे को सुनाना चाहिए। तो इस बात को लेकर अगर हम विचार करें अपने विचार करें तो फिर हम फंसेंगे नहीं। महाराज ने देखा कि हमारा प्रचार हो गया, हमने बताया विचार किया, लोग कहने लगे सुनने लगे, हमने प्रचार हो गया, हम प्रचार हो गया। कोई प्रचार काम का नहीं है, कुछ काम नहीं होगा, इतना मतलब नहीं होगा। जैसे वो अफट विचारे पड़े बोलते रहे मंदिर है वैसे सूखा है, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण राधे कृष्ण बोलता है, मिल गया टैट है, अरे अब नाम ले भगवान का, मृत्यु समय में भगवान का नाम ले, और भगवान का नाम लेते ही नहीं, गोपी कृष्ण राधे कृष्ण बोलता है, मैं ना तो बोलते हम फंसे हुए वैसे ही। तो भाई केवल आधुनिक ज्ञान से काम नहीं चलता, आचरण में लाओ, आप अपने आचरण में लाओ, आचरण में तब आप पर असर पड़ेगा और आपके वाणी में असर पड़ेगा, आपके हवन में असर पड़ेगा, आपके दर्शन में असर पड़ेगा, आपके चिंतन में असर पड़ेगा। हे शान समर्थनाथ सूत्र, हे शान समर्थनाथ सूत्र सद्य शुद्ध दिव्य गृह, जहां बैठकर आप भगवान का चिंतन करते हैं वहां नजीक नजीक घरों में असर पड़ता है। केवल चिंतन करने मात्र से किंतु दर्शन स्पर्श पादशो शासन आदि भी मिलना, बात करना, बातें कहना, इसे करना ही क्या है, बिना कहे असर पड़ता है, मनुष्य के जीवन शुद्ध होता है। परंतु कब होता है, ये पासे मन में नहीं आवे, केवल कहने की नहीं है, आसनों में लावे, वैसे अनुभव करे। तो आप लोगों से प्रार्थना है, हमारे जीव खूब बोलने लग गए, कुत्ते को उसे तो कृष्ण को भूसता है, इसे पता नहीं है, वो भूसता सुना पूछना शुरू कर दिया, वो तो किसी को देख कर भूसता है, वही भूसना शुरू कर दिया, वहां बैठे। भाई इस तरह से पढ़ाई से काम नहीं होगा, ऐसे बजे उन्होंने बजे उसका पढ़ाई का बड़ा विस्तार भाषा, हमारी गीता का प्रचार हो गया, लोग तो गीता का असली प्रचार नहीं है, असली प्रचार है जो हृदय में जज्जा ठीक बात फंसे नहीं हम भोगों में, ये खाने पीने में ऐश आराम में फंसे हुए हैं, रुपये चाहिए यशे चाहिए, वो भीतर में राग द्वेष वैसे ही भरा हुआ, रिकॉर्डिंग में बड़ी बड़ी सुंदर बात करें, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचर ही जे धर्म करे रे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत पंडित मिलेंगे, परंतु जे आचार्य ही ते नर्म करने वे मनुष्य थोड़े होते, वो जो सच्चे होते उनका असर पड़ता है, उनके संग करने का असर जरूर पड़ता है, मेरा ऐसा विश्वास है। जो स्वयं करके देखा है, स्वयं किया है, अनुभव किया है, वे कहे तो उस बात का असर पड़ता है। वेश्या उपदेश के पतिव्रता होनी चाहिए, पतिव्रता ऐसा ही वेश्या क्या उस रास्ते बनेगा? कभी पतिव्रता बन जाएगी उपदेश नहीं बनेगी, पतिव्रता कहेगी तो सुख बनेगा। सीता जी को उपदेश दिया अनुसुईया जी ने, अनुसुईया जी अत्रि मुनि की स्त्री, उसने कहा बेटा तेरे ऐसा है, दिव्य कपड़े दिए और उपदेश दिया और बात ये कही कि तेरा नाम लेने से सती हो जाएगी सीता, तब नाम सादर जब ते भविन तरही भव, तुम्हारा नाम लेने से सती हो जाए। कहे वो कथा संसार हित, संसार के हित के लिए मैंने कथा कही है, तेरे को समझाने के लिए नहीं कही है, तो ऐसी सती है इसलिए अनुसूया जी ने कहा है, या नहीं कहूँ मैं कहती हूँ तुम सुनो तुम समझाओ, ऐसी पंडित ही नहीं बगाड़ी, ये पंडित ही बगाड़ने वाले होते हैं, फंस जाते हैं आप फंसे और हम क्या करेंगे? वह गुरु बनते हैं, गुरु चेला बना रहे तुम चेला बनावे, चेला है वो चेला बन रहे चेला, चेला भेंट करेगा रुपये पैसा देगा तो चेला हुआ, तो चेला है कि पोता चेला है वो, क्योंकि हमारे मन में रुपयों की रुपये मिले आपसे तो रुपया आपका, रुपया तो चेला आपका है, रुपयों का चेला हम बन गए गुरु, पोता चेला आया होगा आपके पास में रुपये हैं, उनका चेला है रुपये चाहे रुपया है गुरु बने, कुछ फायदा नहीं है भाइयों सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, परमात्मा के हैं मेरी एक प्रार्थना है हाथ जोड़ के सबसे, आप अब समझो हम भगवान के हैं, इतनी बात मान लो, केवल मान लो कि हम भगवान के हैं, भाई हो बहन हो छोटा हो बालक हो बूढ़ा हो बड़ा हो कोई हो, हम भगवान के हैं, भगवान के भगवान हमारे हैं, भगवान को अपना मानने से आपका कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है, मैं भगवान का हूँ ये बात होते ही महाराज आपका प्रकाश हो जाएगा, आपको सामने प्रकाश दिखेगा, आनंद दिखेगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, अब शेष शुद्राचार सर्वोपाचारी पापी पाप बड़ी बढ़िया से बढ़िया पापी, बढ़िया पापी के लिए दो श्लोक खर्च किया भगवान ने, भगवद गीता में नौवें अध्याय में वर्णन किया है दुराचारी के लिए दो श्लोक बताए, अभी से शूद्राचारो भजते माँ मन भाग सागरे वर्मंतव्य सम्यक क्षिप्रम बोध धर्मात्मा सुस्था नहीं उचते कौन थे प्रजा नहीं प्रणशति, मेरे भक्ति का विनाश नहीं होता, और स्त्रियों के साथ एक श्लोक में कही गई किन पुत्र ब्राह्मण पढ़ने आप भक्ता से एक आधा आधे श्लोक में, और ऐसे दुराचारी दुख तो होती है दुराचारी से दुराचारी, तो भी कपड़ा धोता है तो जिसमें मैल ज्यादा हुआ उसमें धोने में आनंद आता है, ज्यादा मैल होना है उसमें धोने में आनंद आता है, मैल निकलता है साफ होता है, मामूली मैल में थोड़े मजा नहीं आता, इस बार शुद्धाचारी शुद्धाचार्य दो श्लोक हसी भगवान गीता दो श्लोक, एक तो पूरा श्लोक ठीक है, अगर आधा आधे श्लोक दो श्लोक बुरा है, पर दुराचारी दो श्लोक है बहुत दरिद्र माता बन जाता है, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है एक प्रार्थना आप सुन लो, हम भगवान के आप कैसे नीच हो कितने आसन खराब हो परंतु भीतर से हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव मात्र, जीव मात्र जितने जीव है सांप है विश्व है गैरी है जंतु है भयंकर बाघ है चीता है वगैरह है सब सब के सब भगवान के अंश है, मूल में अंश है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए अनंत धर्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, क्यों नष्ट हो जाएंगे, मूल में सच्चे हैं, मूल में सब विषय भगवान का अंश है, परमात्मा के साक्षात है, चेतन अमल मल रही थे मन नहीं है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुग्रासी ऐसे आप सब हो। तो आप कभी हिम्मत बता रहो सांसारिक काम के लिए आपको प्रावृत जैसा होगा वैसा पैसा मिलेगा, आपके उद्योग से काम नहीं चलेगा, परंतु भगवान के लिए चलोगे तो आप करो तो जरूर उन्नति होगी, होगी जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं, किंचित मात्र भी, क्योंकि उसे आप हो परमात्मा के हो आप स्वयं। आप दूसरा काम करते हैं पर हम भगवान के हैं ये बात भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। बहनों से कहना है, भाइयों से कहना है कि आप अपने आप को भगवान का समझे, जैसे है अच्छे है तो मंदे है तो बुरे है तो भले है तो पापी है तो तापी है तो कैसे ही है, भगवान के हैं हम, भगवान के हैं केवल भगवान का हूं मैं, इतना कहने मात्र से आप निर्मल हो जाते हैं सच्चे हृदय से। एक कलकत्ते का रहने वाला भाई नवद्वीप गया, वहां वज्राश्रम में ठहरा, तो वज्राश्रम दिन में समय में जाकर बैठ गया, माइया सही ग्रह में सही विश्री करती है, तो एक माई खड़ा कहूंगी सर्वदेव प्रपन्न आया तवास्मी सर्वभूतम मामा। कलकत्ते में रहने वाला था लोचन नाम जिसका नाम, उसने खुद ने बताई मेरे को बात कि मैं ये सत्संग में जाने वालों को मूर्ख समझता हूँ कि समय खराब करते हैं, मेरे क्या फायदा, ये कहता है जो सोते बैठे से ऐसे हंसी दिल्ली करता था सत्संग में नहीं जाता था। उसने सुना कि सकल दिए प्रपन्न एक बार सच्चे हृदय से एक बार कह देंगे हे भगवान मैं आपका हूँ, उसको बोल छोड़ते नहीं, तो वो जिस कमरे में ठहरा था उसमें जाकर दरवाजा कर दिया बंद, बारी खोल दी ऊपर की जिसमें प्रकाश रह गए, और ऊंचे हाथ के दोनों हाथ जोड़ कर गए हे महाराज सकल देव प्रपन्न आया तवास में दी जा सकते अब हम सर्वभूते दादा मेथन प्रथम मामा। विभीषण के समय में भगवान श्री राम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में एक दफे कह दे हे नाथ मैं आपका हूं, तो उसका जीवन बदल जाता है। तो उसने कहा थी इस बार मेरी सीख है एक बार ही कहना है सच्चे हृदय से हाथ जोड़ के ऊपर खड़ा होकर कहा हे नाथ मैं आपका हूं, मम्मी बार सुजीव लोग ईश्वर सुजीव अविनाशी मैं आपका हूं, हूं सच्ची बात है मैं आपका हूं, ऐसे कर लंबे पर दंडोत के दंडोत कर करे वह नाथ मैं आपका हूं। वो कह दिया फिर आया कलकत्ते तो देखा गोविंद भवन में सत्संग होता है सारे देखे तमाशा क्या करते हैं। वो गया वहां गोविंद में नौकरी करते थे 10 बजे सत्संग होता, सत्संग के बाद 10 बजे के बाद मेरे साथ बातें होती, कलकत्ते इस तरह से मैं था तो बोलो महाराज भगवान की तरफ लग गया एकदम, तो सचरो सच्चे हृदय से एक दफे भी आप कह दो तो आपका कहना असत्य नहीं होगा, मैं सच्चे हृदय भीतर से हे नाथ मैं आपका है ही आप भगवान के, ये झूठी सही बात है सच्ची बात है एकदम, साधु पुरुष हो गए वो साधु नहीं बने थे करती रहे, परंतु उसे भाव बदल गए, भाव बदल गया, मनुष्य ऊपर से बदल जाता है इससे फायदा नहीं होता, उसे रावण भी बदल गया साधु बन गया, राहु भी देवता बन गया, कालदेव में भी साधु बन गया, ये बनावटी काम नहीं होता है सच्चे हृदय से, जैसे हनुमान जी महाराज जामवन बंदर और भालू है पर भगवान के भगत हो गए और ये नाम लेने से आज कल्याण हुए। हनुमान जी महाराज जब वैकुंठ भगवान दिव्य ज्योत जाने लगे तो हमेशा नहीं चलूंगा, हनुमान जी ने कहा साथ नहीं चलूंगा जब तक आपकी कथा रहेगी और भैया कथा होगी वह रहूंगा सुनूंगा। भगवान का साथ छोड़ करके सत्संग के लिए मृत्यु लोग बने हनुमान जी महाराज बंदर थे बंदर तो ऊपर से साधु बढ़ जाए माता बन जाए ठगाई कर दो बने भाई रोटी मिल जाएगी भगवान नहीं मिलेंगे भगवान सच्चे देवते मिलेगा तो जैसे भगवान के हम आपसे प्रार्थना ये करता हूँ आज एक दिन सुना एक दिन नहीं सुनने से भी आप हृदय से हे नाथ में आपका हृदय सब हृदय से आपका जीवन बदल जाएगा आप पवित्र हो जाएंगे महान पवित्र हो जाएंगे परम सच्चे हृदय से भगवान गाँव में हे नाथ आप ऐसे भगवान को पुकारो। सज्जनों एक दिन का किया हुआ सत्संग सदा के लिए निहाल कर देता है। अमृत एक बार पीता है एक बार पीने से अमर हो जाता है पर पीने से होता है पीने से। एक ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे तो कथा बड़ी सुंदर गए बहुत सुंदर कथा गए तो एक साधु जाकर सुना करे एक संत थे वो भी कथा सुना करते। एक दिन दोपहर में आए कि अपने जी प्यास बहुत लगी है कभी बनाओ सदाई बनाओ ठंडाई बनाओ पर आ जाए हैं ठंडाई बना दी ठंडा जल सौंफ आदि निजाम बढ़िया। वो बाबा जी ने क्या किया कि पेशाब की नाड़ी थी उसके पास बैठ गए और खुला कर थोड़े उसमें एक दो बाद हमारा क्या करते हो कि प्यास बहुत लगी प्यास तो प्यास पियो कुल्ला थूकते हो प्यासे ठंडे प्यास मिटती है ना प्यास मिटती है पियो तो मिटेगी कुल्ला थूकने मिटेगी कुल्ला थूकने मिटी है कैसी बात करते हो समझदार हो गए बात क्या कर रहे हो ऐसे कुल्ला थूकने जाते हैं तो पंडित जी आप क्या करते हो बातें सुन ली कुल्ला थूकते हो कुल्ला कि कुल्ला थूकने से प्यास मिटेगी शांति मिलेगी दुख संसार छोड़ने ये कुल्ला थूकने से प्यास नहीं मिटेगी महाराज पीने से मिटेगी इस तरह से महाराज ठंडाई पिए तो शांति जरूर हो मिटेगी इतना प्यास मिट जाएगी कुल्ला थूकने से मिट जाएगी कुछ तो अच्छा है मुख ठंडा होगा अच्छा होगा शांति मिलेगी थूके कलेजे में तो जलन रहेगी वैसे तो भाई कोई बातें करने से काम नहीं बनेगा। बहनों माताओं प्रेम से कहना है आप लोगों से आप जगजननी हो आप माँ हो आज माँ बनना बंद कर दिया इन लोगों ने परिवार नियोजन करते महान हत्या है महान पाप है मनुष्य जन्म लेना बंद कर दिया। हम आए हैं आज हम सुनाते हैं क्या बिना माँ के हैं कोई है आप मैं इतना बैठा बिना माँ का कोई है बिना माँ का कोई है तो बतावे कि मैं बिना माँ का हूँ माँ के बिना जन्म कौन से जन्म आप घर में माता है लड़की है उसको खिला लिया उधर कीजिए माँ है माँ बनने वाली है मातृशक्ति है मातृशक्ति नमस्कार करते हो अपमान करते हो बड़ा भट दंड होगा इस बार ऐसा काम कभी मत करो। गर्भ गिराते हो बड़ी भारी हत्या होती है यद पाप ब्रह्म हत्या गर्भपात में ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है उसे दूना पाप लगता है गर्भपात का प्रायश्चित नास्ते उसका प्रायश्चित नहीं है। इस वास्ते माताओं बहनों कि हमने अपराध किया तुझे अपराध किया फिर प्रसार करते इसका राम राम राम राम राम माँ बनने पर आप इनकार करते हो और क्या काम आप बताओ आप पुरुष बताओ ये माँ नहीं बने तो क्या कहूंगी है बताओ क्या कहूंगी माँ का दादा पिता से सौ गुणा अधिक रामायण में रामचंद्र जी महाराज जंगल में जा रहे हैं केकई माँ के कहने से, माता कौशल्या के चरणों में जाकर नमस्कार किया तो कहा बेटा जल्दी भोजन कर लो, आज सवारी निकलेगी, सवारी में देरी हो जाएगी, भोजन में घूमेगी शहर में, तो इस वास्ते कुछ भोजन कर लो। तो माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, अब सवारी अब जरूरत नहीं है। क्या बात है, मंत्री पुत्र ने कहा महाराज केकई ने वरदान माना है, तापस पेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का वनवास हो गया है। तो मां हमारे तो वनवास है, आज्ञा लेने आया हूं कि मां से आज्ञा ले लू, मां का हुक्म ले लू, मैं वनवास में जाऊं। तो तुम्हें किसने कहा, दशरथ जी ने कहा है, तो जो पितु का वो बन जाना पिताजी ने कहा है, तो जने जाऊ जान बड़ी माता, मेरा हुक्म और तुम्हारे पिता का हुक्म, उसमें माँ का 100 गुना अधिक, पिता से 100 गुना अधिक माँ का आदर है, मैं कहती हूँ तुम मन में मत जाओ, अरे तेरे पिताजी कहते मन में जाओ, तो दो बातें आएगी, वहां पर मेरा हुक्म होगा, 100 गुना अधिक मेरा हुक्म है, अरे जो पितु मातु को बन जाना, छोटी माँ ने कह दिया मन में, तो कादा ने सतावन सुमाना, तो अयोध्या सौ अयोध्या समान सिंह है, पिता से 100 गुना अधिक माँ का, माँ से 100 गुना अधिक दूसरी माँ का, छोटी माँ का, समझे, तो मैं जमीन रोकती नहीं, पिताजी ने कहा कि और मैं रोकती हूँ, तो माँ का 100 गुना अधिक है पिताजी से 100 गुना, इसलिए तुम्हें वो माता से पिता पर मैंने माँ का नाम लिया, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो माँ का नाम पहले गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम, पहले माँ का नाम लेते, माता राम ओ मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम ओ मत सका रामचंद्र, माता रो पहले रू माँ का है, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, माँ मामली नहीं है, माँ का दर्जा ऊंचा है, पर माँ माँ बन जब है, माँ बनते नहीं तो क्या कुछ नहीं, कुछ काम के नहीं, क्या काम की बताओ, तुम नहीं माँ माँ नहीं बनो क्या काम करो, माँ बनो तो हमारी पूजनीय माँ हो, आदरणीय माँ हो, और जो माँ नहीं बने तो हिंजरा हिंजा, कुछ काम का नहीं, कोई काम का नहीं, पुरुष वेद को काम तो है, काम धंधे करते माँ भी नहीं बन रही, माँ निंद नहीं है, माँ नहीं से जो माँ नहीं बनती, माँ बने तो ऊंचा दर्जा, पिता से 100 गुना अधिक, 100 गुना अधिक पूजनीय होती है माँ, आज माँ ने शरीर दिया, उस शरीर से मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, व्याख्या दे रहा हूँ, अरे माँ के बिना होता तो क्या आपको उपदेश दे सकता, ये ताकत किसमें आई, माँ ने नहीं थी, माँ ने ताकत, माँ की माँ ने जन्म दिया, माँ ने दूध पिलाया, माँ की गोद में खिला, बिल्कुल पशु की तरह थे, मक्खी नहीं उड़ सकते, मक्खी नाक में कान में आंखों में भर जाए, मक्खियां तो उड़ा नहीं सकते, माँ ने पाल लिया है, ये पूजनीय माँ है जिसने हमारा पालन किया है, पैदा किया है, ऐसे माँ का आदर करो, माँ का दर्श करो, पर आपको कहना है माँ बनो, आप माँ से भी करो, तो तुम नहीं माँ बनोगी तो क्या बनोगी बताओ, वैसे बनोगी नहीं, आप माता हो, हम तो कहते हैं माता जी नाम पुकारते हैं, माता बहनों को माता और बहनों कहता हूँ, उन्हें पूजनीय माँ है, पूजनीय है, भिक्षा चाहते हैं तो माँ कहते हैं, माँ भिक्षा मांगते है ना, रोटी मिलती है आप लोगों से मिलती है, साधु साधु विभाग याद आए, थाला भुला ठिठकारिया कूड़ा जोड़े हाथ, पत्र चीखना जद हुए जो हुए आवे भयारो साथ, पत्र चीखना थाला बुला छिटका दिया कूड़े जुड़े हाथ तो माता शिक्षावती भाई ऐसे माई माई माई कह रहे हम जाते ऐसे भिक्षा मिलती है हमारे को माँ के जन्म मिला है माँ ने पालन किया है शरीर का दूध मिला है शरीर का मनस कमा करके रोटी दे उसे अभी गुण होता है ऐसे माँ का शरीर समझ लिया है। एक मुसलमान थे एक बीती हुई घटना बताता हूँ। मुसलमान थे पास में एक अहीर का घर था अहीर के भी लड़का हुआ मुसलमान का लड़का हुआ मुसलमान का लड़का हुआ लड़का होते ही माँ मर गई। अब वो रोने लगा कि अब क्या करूँ ये छोटे बालों को क्या करूँ अब पुरुष क्या करे बता आप बताओ क्या करे जन्मे हुए माँ मर जाए बालक को कैसे करे। तो अहीर की माँ ने कहा तू रो घबराओ मत मैं एक का पालन करूँ दो का करूंगा मैं दोनों का पालन करूंगा तो उसने ले लिया गोदी में दोनों को सुना तो दोनों का पालन किया दोनों को प्रेम से चुंगा दी तो उसके खून की कमी हो गई तो दो बालक चुंगे हैं तो शरीर शरीर तो मनुष्य है ही खून की कमी हो गई तो वो गई अस्पताल तो बाढ़ को पटा गया था आठ दस वर्षों का हो गया वही कमी होगी तो खून की परीक्षा करी परीक्षा करी तो उसका खून माँ का खून मिल गया क्योंकि उसी के दूध भी बटा हुआ था खून एक जाति का हो गया कैसे खून अच्छा है तो कह भैया इसको खून देगा तू रुपये सौ लूंगा सौ रुपये लूंगा खून दे दूंगा ऐसा भी सौ रुपया देंगे तुम्हारा सौ रुपया देंगे खून दिया वो दिया माँ के खून चलाया माँ ठीक हो गई। दस हजार रुपये लेकर पहुंचा दस हजार रुपये लेकर पहुंचा माँ के पास में अरे माँ आप बिना रुपये खून देती नहीं इस वक्त मैं कह रुपये सौ लूंगा सौ मैं रुपया नहीं तुम माँ हो मेरी मैं वो ही बालक हूँ जो मुसलमान का बालक है वही बालक मैं हूँ मैं मांस नहीं खाता हूँ मांस मिट्टी नहीं खाता हूँ बचपन का संस्कार उस संस्कार और कारण से मदिरा नहीं पीता हूँ मदिरा का तो बड़ा बड़ी मदिरा के बड़ा किरा है मदिरा लग जाए तो चमड़ा उतार दो ऐसा मुसलमान धर्म में आता है मांस खाता नहीं मैं तो दस हजार रुपया आपको देता हूँ माँ आपको शिकायत करना पड़ेगा बेटा पहले बहुत चल जाएगा मुझे नहीं चलना ही पड़ेगा सौ रुपया मैंने लिया है इस वास्ते कि तुम खून लोगे नहीं। तो भाई जो पालन करती है माँ का कितना उपकार है क्या आपने दिया है पैसा माँ को जिसका दूध दिया है वो पैसा दिया है क्या बताओ तुमने पिया तुमने भी माँ का दूध पिया है ये बड़ी बड़ी बड़ी हो माँ के दूध भी ना बनी हो माँ का आदर नहीं करते भाइयों को भी चाहिए बहनों को भी चाहिए माँ का आदर करो शास्त्र में माँ का आदर तो ऊंचा बताया ऊंचा अरे श्रेष्ठ बताया है माँ की आज्ञा नहीं करनी चाहिए इस वास्ते भाइयों बहनों परिवार नियोजन मत करो मत करो मत करो महान पाप है महान पाप। उड़ीसा में 13 जिला बताया 13 जिला जिसमें 10 जिला डूब गए 10 जिला ठीक है तो दुनिया बढ़ जाएगी भगवान के पास में उपाय है अब बंद करते हो उसे दुनिया बढ़ जाएगी ये काम मनुष्य का है ही नहीं बिल्कुल बड़ा भारी पाप है अन्याय है। भगवान पर पैदा करते हैं भगवान ही पालन करते हैं भगवान ही श्रृंगार करते हैं। 13 रुपए 10 डल्ला डूब गया गांव के गांव बह गए सैकड़ों हजारों आदमी मर गए तो राम जी को कम करना हो तो कर देंगे और ज्यादा करना हो तो कर देंगे आप चिंता मत करो अन्नदाता कृपा रखो ये गर्भपात उनसे बड़ा भयंकर पाप ऐसा मत करो यद पापम ब्रह्म हत्या या दूर गर्भपात में ब्रह्म हत्या का बड़ा भारी पाप ऐसा दूना पाप होता है गर्भपात का, ऐसा पाप करते हो और मिश्रा रहते हो। मैं अब भी भिक्षा करता हूं, अब भी बचपन में साधु हुआ था, भिक्षा से बड़ा हूं, मांग कर लाता था, आज वो शरीर काम नहीं देता है, इस वास्ते लोग भेज देते हैं भिक्षा, कई घरों की भिक्षा नहीं लेता हूं। पर जिस घर में गर्भपात किया हो उस घर का नहीं लेता मैं, ऐसा अन्न मत देना भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, महान पाप है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, इस वास्ते उस घर का अन्न नहीं लेता, उस घर का पानी में नहीं पीता, कोई भूल में हो जाए तो पता नहीं है, मेरी जान में जिस घर में गर्भपात किया उस घर का आज मैं उतना मैं नहीं लेता। भिक्षा मांग खाता हुआ आप लोगों ने मांगी हुई, परंतु जिस घर में बगैर पात किया जाए उस घर में नहीं खाता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर आपको अच्छी बात कैसे सुनाऊंगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो इस वास्ते महान पाप है, महान पाप है, महान पाप है, परिवार नियोजन करने की जरूरत है ही नहीं, करते ही नहीं जरूरत है, भगवान के उपाय है। 10 जिला 13 जिला में से 10 जिला तो बह गया पानी, फिर गया ऊपर 30 गज 30 ये फुट 30 फुट ऊंचा पानी आया, 30 फुट गांव के गांव डूब गए, गांव गांव मर गए, पशु मर गए, पक्षी मर गए, मनुष्य मर गए, वे भगवान सब काम करते हैं, भगवान के सब उपाय है। इस वास्ते आप परिवार निर्णय मत करो, आप मान लो तो बड़ी कृपा होगी, नहीं तो नर्क भोगना पड़ेगा, पाप दंड भोगना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा जरूर, ये बच सकोगे नहीं कभी। जिस बालक ने गर्भ में आते समय तुम्हारे स्त्री और पुरुष दोनों को आनंद दिया, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, मैंने कहा तुम संयम रखो, हम संयम रख नहीं सकते, नहीं रह सकते, ऐसा आनंद जिस बालक ने दिया उसी बालक को टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल देना, इसे पढ़कर कोई पाप होता है बताओ? आप वो जिस बालक ने गर्भ में आते समय आपको आनंद दिया, आपको सुख दिया, वो सुख आपने भोगा, उस सुख को फिर टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कम से भी तो रखो, उनको जीने तो दो, जीने ही देते थे उसको, टुकड़ा टुकड़ा काट काट देते हो, ऐसा भयंकर पाप करते हो, कितने पापी हो। इस वास्ते गर्भपात करना, परिवार नियोजन करना बहुत बड़ा भारी भयंकर पाप है, भगवान सब करेंगे। किसी शास्त्र में लिखा है क्या, किसी पुराण में लिखा तो आप सुनाओ, बताओ बताओ, मेरे प्रमाण हो जाएगा, मैं लोगों को कहूंगा, बताओ आप किसी शास्त्र में लिखा होगा कि गर्भपात करना चाहिए और इस तरह से संयोग करना चाहिए, जन्म न जब है जैसे दवाई, ऐसे गर्भपात के लिए आप दवाई देते हैं तो गर्भपात के लिए देते हैं, क्या स्वास्थ्य को ठीक करेगी? आप यार सोचो, आपकी दृष्टि तो गर्भपात पर है, परंतु उसे गर्भपात होगा तो वो दवाई आपके शरीर को ठीक करेगी? जहरी चीज जहरीली, आपने सुना ही नहीं, गर्भपात अखबार में आया है, गीध नहीं आते आजकल, पशु मर जाता है गीध साफ कर देते हैं, वो आते दूर से, गीध नहीं आते आजकल, क्यों? पशुओं में जहर छिड़ता है, खेती में जहर छिड़ दिया, जानवर मर गया, टिड्डी मर जाए तो मनुष्य नहीं मरेंगे, मनुष्यों को जहर नहीं होगा, पशुओं में जहर हो गया है, जहर के कारण से गीध नहीं आते हैं, पशु इससे परे थे मुर्दा जी नहीं मिला, ऐसी जहरीली चीजें खाते हो आप गर्भपात करने के लिए, गर्भ न पैदा हो जाए इसके लिए, शरीर बहुत रोगी होगा और बहुत दुर्दशा होगी, बहुत दुर्दशा होगी। इस वास्ते भाइयों बहनों पाप से बचो, ये प्रकृति के विरुद्ध बात है, गर्भपात से पहले एक माँ के 2 बालक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 बालक होता नहीं तो 2 बालक होते, 12 12 बालक आ रहे, 12 बालक एक साथ 12 बालक, ये प्रकृति आपको चेत कराती है कि ये परिवार नियोजन के बाद में पहला हो तो बताओ, कोई इतने बैठे होता हो बताओ। परिवार नियोजन से पहले एक माह के 12 बालक एक साथ में हुए, आधे घंटे के बाद फिर, आधे घंटे के बाद फिर, घंटा के बाद फिर 12 बालक। प्रकृति विरुद्ध कार्य है। ये धर्मात्मा से संदेश करते हैं, अभी पोप आया, उसने कहा मुसलमानों को कि ये पाप मत करना। वो संख्या बढ़ रही है, मन बढ़ रही है। हिंदुओं के बहुत मुसलमान बन गए, बहुत ईसाई बन गए, और फिर परिवार निर्णय करके संतान पैदा नहीं हो, ये माताओं बंद करती है। दशा आपकी क्या होगी? मकई मंदिर तोड़ दिए, बहन बेटी को ले गए, बहुत विरुद्ध आपने करी है, फिर भी ऐसी है जो बोट का जमाना आया गाड़ी। क्या दशा आपकी होगी? हम सुनते हो नहीं, भयंकर दुख भरा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इस वास्ते जहां तक मने आप लोग कृपा करो, परिवार नियोजन मत करो, गर्भपात मत करो, पाप मत करो। पाप का दंड भोगना पड़ेगा अवश्य। में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभ अशुभम, किए हुए कर्मों का फल शुभ अशुभ भोगना पड़ेगा अवश्य। में वो भोगतव्य भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते आप कृपा करोगे, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो। कन्या कई होगी भगवती गर्भवती, 18 वर्ष में पहले ब्याह मत करो। इस कानून से कन्याओं में विभूति थी, विधवा गर्भवती होगी, आचरण भ्रष्ट हो गया। ये नियम परिवार नियोज के कारण से आपका आचरण भ्रष्ट हो गया, कृपया गिर गया आसन। मनुष्य आसन है वो मनुष्यता है, आसन गिर गया तो मनुष्य में क्या रहा? बस आसन गिर गया, भ्रष्ट हो गया आप। इस वास्ते भाइयों बहनों, ऐसे पाप नहीं बन जाओ, कृपा करो कृपानाथ। अब ज्यादा समय हो गया है, 4 का समय हो चुका है। अब आप बातें पूछो, बातें मेरे करने का शोभा है वो फिर बोलूंगा। आप पूछो, कोई गहरी बातें पूछो, मेरी बातों काटो, मैं राजी हूंगा नाराजी हूंगा। पूछो बातें, करो प्रश्न, प्रश्न करो, बोलो बोलो, पूछो। नजीक आओ, दूर सुनता है। जिन्होंने परिवार नियोजन करा लिया, या गलती से ये गर्भपात करवा लिया, अब उनकी मुक्ति कैसे की जाए? भगवान का नाम लो, प्रार्थना करो भगवान से, अगर फिर वो कहीं सम्मति दूंगा नहीं, गर्भपात करूंगा नहीं, असली पश्चाताप हो जाए, हृदय में जलन पैदा होगी, पाप नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि आजकल इतने स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है वो गर्भ में मर जाए तो बड़ा अच्छा है। तो भाई अत्याचार मत करो। ये बात जो बहन कह रही है, आप पुरुषों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, स्त्रियों पर अत्याचार मत करो। स्त्रियों का आपने निरादर किया है, दहेज प्रथा आदत बढ़ाई है। बता लड़का पढ़ाना है, उसमें दहेज ज्यादा मांगते हो, कन्या वाले को तंग करते हो, बड़े भाई पाप की बात है। कन्या देता है ऐसा पुण्य बताया शास्त्र में, पुण्य आप कहते हो पाप, अन्याय। रुपये लाओ इधर, रुपये लेंगे, दंड भोगना पड़ेगा। बढ़िया, बहुत रीति से घोर दंड हो, घोर दंड आपको, दहेज प्रथा को। इस वास्ते माता बहनों को तंग मत करो, दुख मत दो। आप अगर शांति चाहते हो तो माताओं को दुख मत दो, अरे अशांति चाहते हो, दुख जरूर मिलेगा, बच सकते नहीं किसी तरह से। इस वास्ते पाप मत करो, आपसे कहना है आप पाप मत करो, अन्याय मत करो। स्त्रियों के साथ वे अन्याय करते हैं, बहुत पाप करते हैं, अन्याय करते हैं। माता बहनों ठीक कहते हो आप, इस वास्ते आप चेत करो। पाप से कैसे बचा जाए? किसी भी पाप से बचना हो तो उसका उपाय क्या है? भगवान को याद रखो, भगवान को याद करके आप करो, पाप बच जाओगे, जरूर बच जाओगे, ये संदेह नहीं है। भगवान को याद करे सद्बुद्धि आ जाती है। मैं आरंभ में आज व्याख्यान के आरंभ में कहा, भगवान के अंश हो, आप भगवान का हूं मैं, ऐसे कर भगवान को याद करो। आरंभ में कहा था, आरंभ में व्याख्यान का आरंभ में, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ पुकारो, आप आपस बसो जरूर बसोगे। कहते हैं आत्मा है तो उतनी है, फिर इतनी बढ़ कैसे गई, घट कैसे जाती है? अगर अमर है वो तो ऐसी बात कर, खून में कीट कितने कीटाणु कितने हैं, एक मनुष्य के खून में कीटाणु कितने हैं बता सकते हो? एक बार भोगवे जीव हरे 9 लाख, एक बार सिंह करते हो 9 लाख जीव में हत्या है। डॉक्टर ने कहा 9 लाख नहीं 10-15 लाख जीव होते हैं एक बार सिंह करने में। जीव कितने हैं ये बता, होश ही नहीं आपको, विचार ही नहीं है। ये सीधी बात है, खून में सब में जीव ही जीव है, पीले और सफेद जीव है, उनको मिलकर लाल दीता पानी सब कूद ही बोले। एक वृक्ष में कितने कीटाणु है, टहनी टहनी रोप दे तो वृक्ष लग जाते हैं। आपके शरीर में बहुत कीटाणु है, लाखों करोड़ों अरबों अरबों एक एक जीव है, एक एक में जीवों का अंत नहीं, आनंद है, अपार है, असीम है। डॉक्टरों ने पूछो, डॉक्टरों ने पूछो कितने जीव होते हैं, हाँ बोलो है।